شمع پردی وطن کے ناستا گلالی دل برا چترایا چھنو جڑا کوما سادیا دنو کافلے دے رازی دل برا بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما غیو زے چی گرزی دوبا پور شو دا وطن زما ہرد دی تا تیا دکنا اس چی نظر کب می آواز پاک سو دا وطن ٹولر مانو نا میں برباد دکنا مولا دے ختم پی دستا مسافر دل برا پتواڑا لا صدا دعا کوما ستا دیا دنو کافلے رازی دل برا بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما غم پڑی رہے ناستنو اختر بسکڑی اختر خوبی لتا نو شپما سوچی آواز بھی دکلی مازی گر بسکڑی ہر مازی گر کد غم خور شپما چی بیایو زیشنو شپ ہر پا خوشانی دل برا رسودائی غند سودا کوما سادیا دنو کافلے دے رازی دل برا بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما پردی ملک جن کو تکڑ کسرو نابا خو پختنا بیل پٹی پرتدا دستا دمٹو پتا دچو نور ملکو نابا خو پختن خوا ٹوٹے ٹوٹے پرتدا کلا چراشی پختن خوا کے عبادی دل برا خوشا لے نبا گڑا کوما ستا دیا دنو کافلے دے رازی دل برا بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما زما جنت جنت وطن نن جہنم دے پما ستاد ہجران پک لمبی بلی گی تو لنگڑے کی خوشا لے کی خوما دم دے پما چمی ارمان دخ پلوا کے سوزی گی سوچ ملوی خپل وطن کے خپلواکی دل برا سب سیالی د دې دنیا کوما ستا دیا دنو قافلی دی سرازی دل برا بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما سما پردی وطن کے ناستا گلالی دل برا چترایا چنو جڑا کوما ستا دیا دنو قافلی دی سرازی دل برا بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما بغیر لتا بس خندا کوما